کرنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں. یہ وہ ذکر ہے کہ جو دلوں کو جلا بخشتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے، اور مسلمان اس سے گویا فریش ہو جاتا ہے. یہ وہ ذکر ہیں. یقیناً نعت پاک مصطفیٰ عین تعریف خداوندی عز و جل ہے، کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جعلتو ذکرک ذکری، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. تو جب جب بندہ نعت پڑھتا ہے تو گویا وہ رب کی تعریف کرتا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و سرائی کرنا گویا رب تبارک و تعالی کی حمد بیان کرنا ہے. اور ہمارے اجتماعات ذکر و نعت میں عموماً پہلے حمد بھی پڑھی جاتی ہے، پھر نعتیں پڑھی جاتی ہیں. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر یہاں پر یاد آتا ہے، حمد پہلے پھر نعت کیوں، پہلے حمد پھر نعت شریف کیوں؟ آپ فرماتے ہیں، اذاں کیا اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، اذاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. یعنی ذکر حق کے بعد ذکر مصطفیٰ آتا ہے. کیوں؟ کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے. امین بھائی، پہلے کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے. پہلے زبان گندی زبان ہے، کیا کچھ نکلتا ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، گالیاں بھی نکل جاتی ہیں، اور بھی اس زبان سے بہت سارے معاملات ہیں، گناہ ہیں، ایسے تقاضے ہیں جو ہم کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. تو پہلے رب تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس زبان کو ہم دھو لیتے ہیں، اور جب یہ دھو لیتے ہیں تو اس کے بعد کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، پھر ہم حبیب خدا کا نام لیتے ہیں. تو یہ ہے دستور ہے. آپ دیکھیں کلمے میں بھی پیارے آقا کا نام جو ہے وہ رب تعالیٰ کے نام کے بعد آتا ہے. اذان دی جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام نامی لیا جاتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جڑا ہوا ہے. کسی نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا نا، ایمان والو دیکھو اذاں ہو کے ہو نماز، ایمان والو دیکھو اذاں ہو کے ہو نماز، ذکرے ذکر حبیب لازمی، ذکر خدا کے بعد، ذکر حبیب لازمی، ذکر خدا کے بعد، ذکر حبیب لازمی. تو پہلے حمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں. آئیے مل کر ایک بڑی پیاری حمد کے چند اشعار پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، کیا کشش تھی سرور عالم کے حسن پاک میں، سینکڑوں کو پار کو دم میں مسلمان کر دیا، اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، اپنا روئے تابا کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، یاد فرما کر قسم حق نے زمین پاک کی، یاد فرما کر قسم حق نے زمین پاک کی، خاک نالے مصطفیٰ کو تاج شاہ کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے حمد ہے، اس عرب کے چاند کا چلپا مجھے رب کے چاند کا چل جا مجھے درکار ہے، اللہ اس عرب کے چاند کا چل جا مجھے درکار ہے، جس نے گر زرزے کو اپنے ماہ تابا کر دیا، حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے مولا حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، حمد ہے تجھے حمد ہے، جمیل قادری پر فیض اللہ اللہ اور رسول ہے جمیل قادری پر فضل اللہ اور رسول تیرا مرشد حضرت احمد رضا خان کر دیا حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا حمد ہے اس ذات کو جس نے مسلمان کر دیا حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے مولا حمد ہے حمد ہے تجھے حمد ہے حمد ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھی میٹھی سامع بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اسی لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا تمام حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت فرما لیجئے اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نعت شریف سنیں گے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف چلے کے میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف چلے کے وہ دم دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی وہ دم دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی وہ میرا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا بھیجتا ہٹاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا، تو کچھ اور بات ہوتی، گئے اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اللہ۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع ذکر و نعت میں شامل رہیے، آپ دنیا میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں عشق رسول کی شمع کو مزید بڑھانے کے لیے یہ سلسلہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ خوش الحان نعت خواں سے، نعت سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسی کی سعی ہے، ایک کڑی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اچھا پڑھنے والے سے جب نعت سنتے ہیں تو آنسو بھی نکل آتے ہیں، دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اچھی اچھی نیتیں کرنا نہ بھولیں کہ ہم کیوں یہ سب کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شریک رہیں گے، اور کوئی مدنی پھول ملے، نیکی کی دعوت دی گئی، اسے قبول کریں گے، اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لیں گے، دوسروں کو بھی ہو سکا تو دعوت دیجیے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یہ نعتیں ہی تو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہیں، انہی میں تو لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ اور عاشق رسول، میں نے شروع میں بھی عرض کیا نا کہ نعت سن کے فریش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو نعت سناؤ نا تو ان کی طبیعت ہری ہو جاتی، کیوں نہ ہو، پیارے آقا کا ذکر ہے ہی ایسا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں نا، سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا۔ امین بھائی کیا شعر ہے، سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر فرد بشر اپنا، کسی کو نیک کاموں کا، حسن کو اپنے یاور کا۔ کسی کے نیک کام اس کا سہارا ہوں گے، ہم گناہگاروں کے لیے تو سرکاری کافی ہے، سرکاری کا سہارا ہے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم۔ اگر آپ کا سہارا نہ ہو تو کیا ملے، کیا بچے، کیا ہمارے پاس۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے درمیان موجودگی نے ہمیں طرح طرح کی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، آپ کی تشریف آوری نے ہمیں کتنے امن عطا کر دیے، ہمیں کفر و شرک سے نجات بخش کر توحید و ایمان کا قلعہ عطا فرما دیا۔ ہم الحمدللہ ناتواں ہو کر بھی ناتواں نہیں ہیں، سرکار کا دامن ہاتھ میں، یہی ہمارا سہارا ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا ایک اور جگہ پر، ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو، ناتوانی کا علم ہم ضعفا کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، مولا کی توانائی کا ہم ضعفا کو کیا ہو، ناتوانی کا ہم ضعفا کو کیا ہو، ناتوانی ضعفا کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، باغ جنت میں میرا نیچ منارائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، ان کے کیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں ان کے ابرو نہیں تو قبلہ کی لگ جائے، ان کو ابرو نہیں تو قبلہ کی لگ جائے، ان کو ابرو نہیں تو قبلہ کی لگ جائے، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان چلے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان چلے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، سر پالیوں نے رحمت کی گھٹا چھائی ہے، سر پالیوں نے رحمت کی گھٹا چھائی ہے، سر پالیوں نے رحمت کی گھٹا چھائی ہے، حال بگڑا ہے بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، اے حسن حسن جا کے صدقے جاؤ، صدقے جاؤ اے حسن حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤ، اے حسن حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤ، زلزلے سے آیا جلوہ زیبا ہے، زلزلے سے آیا جلوہ زیبا ہے، اور ناتوانی کا لم ہم زوفا کو کیا ہو، ناتوانی ہم زوفا کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں تو غلاموں کے دن پھرتے ہیں، غم ڈھلتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ عشق شہ بتہا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات میں، میں لچپا لا دے لڑ لگیا، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امید آ دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ الحمدللہ تو یہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں مولا، تو ہم گناہگاروں کی بگڑی بنتی ہے، بس دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے۔ یہ وہ لنگر ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمیں قیامت کے دن محشر کے طرح طرح کی آفتوں سے، بلاؤں سے بچا کر جنت میں اتار دیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، شاد ہو اے رضا طوفان محشر کے تلاطم سے نہ ڈر۔ محمود بھائی اس کو سنا دے طرز میں، اے رضا طوفان محشر کے تلاتم سے نہ ڈر، شاد ہو ہیں کشتی یہ امت کو لنگر ایڑیاں۔ اس کشتی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سنبھالنے والے میرے پیارے آقا کے مبارک قدم ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری بگڑی بن جائے گی، کشتی تر جائے گی۔ مزید نعت سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، محبت کے ساتھ درود و سلام پر لیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ، قدموں تیرا سر کٹاتے تیرے نام پہ مرتا نے عرب ایسا تجھے حسینوں کو ملاغت تھوڑا سا نمک ان کے نمک دان سے نکالا ایسا تجھے خالق شمع ہے کہ دھواں نہیں ایسا تجھے خالق تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں میری سعادت کے چمکتے میری سعادت کے چمکتے ہوئے مست صدا پل بشر کی ہے نظر میری سعادت کے چمکتے کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کون بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے ہے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری بہک زمین و فلک سمکو سمکو اس کا نشان تمہارے لیے یہ بیت میں وجود کے نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے لیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں دو جہاں تمہارے لیے چلاتے ہیں میٹھا پیتے غم ہے پلاتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف باپ فرماتے ہیں جب چاہتے تو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہیں نہ آتے گل کم سر ساری کثرت پاتے یہ ہے رب کا موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں کل تمہیں تمہیں اپنے خزانوں کی خدا دے خدا دے کل جی تمہیں تمہیں اپنے خزانوں کی خدا کیا وجود و کرم شہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تارے چلتے گئے عطا کے وہ گئے پترا تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کل جی تمہیں تمہیں اپنے خزانوں کی خدا جی اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں قدر چاہو جسے دو مالک مختار ہو کل جی تمہیں تمہیں اپنے خزانوں خدا سنو لال زبان کریم سے نوری یہ پیسو چود کے دریا بہانے کل جی تمہیں تمہیں اپنے خزانوں خدا دے خدا دے کل جی تمہیں تمہیں اپنے خزانوں کو تبدیل کے ملی کل ملک سے مالک عالم کیا پھر تجھ کو کیا کل جی تمہیں تمہیں اپنے خزانوں خدا دے محبوب کیا مالک خدا آنے والوں کی حسرت نکالی ہے فقیروں پہ نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ پاڑا پٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے کل جی تمہیں تمہیں اپنے خزانوں چاہتا ہے تھوڑا نور کا نور کی کر کرتا ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں کدا تو بادشاہ پردے پیا نور کا نور دن بنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا پر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں کل جی یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے گل حاجت کی ہے کل جی تمہیں اپنے خزانوں کی میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے تو جہاں کے داتا ہے کل جہاں کریم سے نوری کے پیسے وجود کے دریا بہانے آئے ہیں سے میں اب آپ سنبھال کھیلوں میں گوائی ہے ہر بات بدا مانیوں سے میں بگاڑی اور تم میری بگڑی کو ہر گناہگار ہوں گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے پیار آپ سے ہے مدنی مدینے والے تیجا سہارا کچھ نہ کچھ رکھتا ہے ہر پردے بشر اپنا کسی کو ایک کام کا حسن کو کو تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا بے خرید کر ہمیں انمول کر دیا بے یا مدنی مدینے والے پہ یا مددگار جینے کو ہی نہ پوچھے ایسو نہ تجھے جا رو مددگار بنا کہو کسے آو جا سنے کون میرے دل پر میرے در میرے تفسانا مدنی مدینے والے میرے درد کا فسانا مدنی مدینے والے تیرا تجھ سے ہوں مجھے اپنا تو بنا مدنی مدینے والے بے یار مددگار جینے کو ہی نہ پوچھے ایسو کا تجھے یار مددگار حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان ہیں، اور کتنا زبردست کلام، کیسی پیاری نعت لکھی، مزے کو مزہ آ گیا. آخری شعر جو ہم پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پر انوار بنایا. یہ جو کلام ہے اس میں اس کے جو اختتامی اشعار ہیں اس میں مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر کی کچھ مبارک اعضاء کی شان کو بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے. جیسے مبارک دانت کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے در دنداں کا وہ صدقہ تھا کہ جس نے ہر قطرہ نیسا در شہوار بنایا. جب بارش برستی ہے جب شبنم گرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو موتی کی تیاری ہوتی ہے وہ اسی شبنم کے برسنے سے ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شبنم وغیرہ تو بہانہ ہے, یہ در حقیقت میرے آقا کے مبارک دانتوں کا صدقہ ہے جو موتی بن جاتا ہے. اسی طرح پیارے آقا کے مبارک روح کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا جاں بخش تمہیں یوں دم گفتار بنایا, اس چہرہ پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے مہرو مہ انجم کو پرنوار بنایا, ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مبارک کرتے میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا, جسے ید بیضہ کہا جاتا ہے. تو مولانا حسن رضا خان صاحب فرما رہے ہیں یہ ہاتھ روشن کیسے ہوتا تھا, فرماتے ہیں ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ, پیارے آقا کے ہاتھوں کا جلوہ تھا, ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے ید بیضہ کو ضیا بار بنایا. پھر آخر میں مبارک لبوں کی بات کرتے ہیں, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لال پرنوار بنایا. پتھر تو پتھر ہے, اس کی کیا وقت, یہ تو پاؤں میں آئے روندا جائے ٹھوکروں میں آئے, لیکن یہ لال بن جاتا ہے, قیمتی ہیرا بن جاتا ہے اور اسے تاج شاہی پر لگایا جاتا ہے. یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ میرے آقا کے مبارک لبوں کا صدقہ ہے. میرے آقا کے مبارک جو لال ہوتا ہے ہیرا, یہ بھی لال کلر کا ہوتا ہے, اور اس کو ہونٹوں سے تشبیہ دی جائے, ہونٹوں کا صدقہ کہا جائے تو زیادہ مماثلت اور مشابہت کے قریب ہے, اس لیے ہونٹوں کا صدقہ آپ نے فرمایا ہے. کیا شان ہے عاشقوں کی کہ جب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں. اسی آقا سے عشق کرنا چاہیے, انہی سے پیار کرنا چاہیے, انہی کے گنگانا چاہیے. کیا دنیاوی آقاؤں کے گن گائیں, کیا ٹھیک ہے ان کے ہوتے کہلائیں, دنیا کے یہ تاجدار آقا ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائیں, ایسے ایسے ہزار آقا. ہم تو اس آقا کے غلام ہیں, ان کا ذکر کریں اور ان کے عاشقوں کے انداز پہ کریں, جیسے بزرگوں نے لکھ لکھ کر ہمیں عطا کر دیا. امیر علیہ سنت نے وسائل بخشش کی صورت میں, تو حسن رضا خان صاحب نے ذوق نعت کی صورت میں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت بخشش کی صورت میں, تو مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبالہ بخشش کی صورت میں, تو مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سامان بخشش کی صورت میں, تو مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیاض پاک کی صورت میں, تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوان سالک کی صورت میں, تو حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاض نعیم کی صورت میں. یہ سب ایسے دیوان ہیں کہ یہ عشق کا ایک بہترین سمندر ہے جو اپنے اندر موجے مارتے ہیں. ان بزرگوں کے کلام پڑھتے رہنا چاہیے, سنتے رہنا چاہیے, عشق رسول میں اور اضافہ ہوتا ہے. سلسلہ اجتماع ذکر و نعت جاری ہے, آئیے ایک اور نعت شریف سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا, سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا, ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا, تیرے ذکر کی رسالت کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں او آ دل کے کھولے یہ عزت و حش مش کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو رو میں کہا سبحان اللہ غلمان پکارا صلی اللہ غلمان پکارا صلی اللہ اور قدسی اجتماعی ذکر و نعت میں دو کلام حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ علیہ کے پڑھے جا چکے ہیں. حاضرین ناظرین, یہ مدنی پھول میں چننے میں کامیاب ہو سکا ہوں اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ مولانا جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ علیہ کامل مرید تھے اور اپنے پیر صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بات بات میں ان کا ذکر, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر کرتا ہے, اور اپنے کمالات کو بھی اپنے پیر و مرشد کے کمالات جاننا یہ ایک کامل مرید کی نشانی ہوتی ہے. اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا. ابھی جو ہم نے پہلے حمد پڑھی تھی اس کا مقطع بھی کچھ اس طرح تھا, ہے جمیل قادری پہ فضل اللہ و رسول, تیرا مرشد حضرت احمد رضا خان کر دیا. یہ ایک کلام, اور ابھی جو آپ نے پڑھا کہ شہرت ہے جمیل تیری یہ سب ہے کرامت مرشد چیز کی واللہ یہ سب ہے کرامت مرشد کی, کہتے ہیں تجھے مانتا ہے نبی, کہتے ہیں تجھے مانتا ہے نبی, سب اہل سنت کیا کہنا. لقب ہے مولانا جمیل الرحمان قادری علیہ رحمہ کا, یہ مداح الحبیب ہے, یہاں وزن شعری کی مناسبت سے مداح نبی آپ نے کہا. مداح الحبیب یہ آپ کا دنیا بھر میں مشہور لقب ہے اور آپ کو اس لقب سے یاد کیا جاتا ہے. آپ فرما رہے ہیں یہ شہرت بھی میرے پیر کی کرامت ہے. اپنے کمالات کو اپنے پیر و مرشد کی کمالات جاننا, ان کا فیض جاننا, یہ کامل مرید کی نشانی ہوتی ہے. جب کامل پیر پکڑ لیا بس اب اس کے سامنے اس کے پاس ایسا ہو جائے جیسے مردہ بدستے زندہ, اور جتنا بھی اونچا اڑاؤ مرید, جتنا بھی پاپولر ہو جائے, جتنا بھی کچھ پا لے, لیکن یہی سمجھے کہ یہ سب میرے پیر کی کا کرم ہے, اس کی نگاہ ہے, اس کا فیض ہے, اور میں اس کے پروں پہ اڑاؤں. جس دن یہ سمجھا کہ یہ پر میرے ہیں, اس دن دھڑام سے گرے گا اور پھر پانی بھی نہیں مانگے گا, اتنا بالکل لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا, قدموں سے گر جائے گا, یہ حال ہوگا. تو کچھ بھی ہو جائے بندے کو اپنے پیر و مرشد کا وفادار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں اس دعا کو بھی قبول فرمائے کہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کا وفادار رکھے, اور وہ جیسے چاہتے ہیں ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اپنے پیر و مرشد کا وفادار رکھے. ایک اور کلام پھر انشاءاللہ منقبت اور صلاۃ و سلام پڑھیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درد پڑو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, کیونکہ یہ نام کوئی کام صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. گنبد خضرا کا تصور بن کر اس کلام میں شامل ہو جائیے, انشاءاللہ شاء اللہ بہت سرور آئے. بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو یا غریبوں کو, بلا لو یا رسول اللہ, بلا لو بلانا یا رسول اللہ, بلانا بلا لو یا رسول اللہ، یہ گردہ ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے، یہ گردہ ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے، میاں تار سے کون بنایا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ان قریب وہ عظیم رات آنے والی ہے جسے ہم شب براءت کہتے ہیں، جہنم سے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے یہ. اس کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جائیے. اور یہ شب جمعہ ہمارے ملک پاکستان میں شب جمعہ شب براءت ہوگی. اس حوالے سے الحمدللہ عاشقان رسول بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سلسلے ہوتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد سے ہی مساجد میں نفلی اعتکاف کیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کے سلسلے، ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں. ہو سکے تو ان میں شرکت فرمائیں. اگر ایسا سلسلہ اجتماعی طور پر نہیں پاتے تو انفرادی طور پر آپ اپنے مسجد میں رہنے کی کوشش کریں، تاکہ نامہ اعمال کی جب تبدیلی ہو تو ہم مسجد میں ہوں، نفلی اعتکاف سے ہوں، مغرب کی نماز کے انتظار میں ہوں. اسی طرح جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تو مغرب کے بعد 6 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں مختلف نیتوں کے ساتھ، اور پھر سورہ یاسین شریف اور دیگر ذکر و اذکار وغیرہ کا جو طریقہ بزرگوں سے ملتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور پھر ہو سکے تو عشاء کے بعد اپنے اپنے اجتماعات میں جو شب برات کے اجتماعات ہوں گے ان میں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شرکت فرمائیں. سنت و برا اجتماع جو ہے وہ ساری رات جاری رہتا ہے کم و بیش. پھر ہو سکے تو اگلے دن روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ نامہ اعمال کا جو پہلا دن ہو وہ روزے سے ہو. اس کے لیے ابھی سے تیاری آپ نے کرنی ہوگی، ابھی سے اپنا ذہن بنانا ہوگا. اس رات پٹاخے بازی کی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، یہ سب کام چھوڑ دیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں اور پیار و محبت سے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان برائی کے کاموں سے ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بچانا ہے. قبرستان جانا بھی اس رات سنت ہے، لہذا قبرستان کی حاضری بھی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر دینے کی کوشش فرمائیں. اور یہ کہ اس رات جو شب برات ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جو کہ روایت کا مفہوم ہے، لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. ان میں کافر، عداوت والا یعنی دشمنی رکھنے والا، قاتل، اپنے کپڑے کو لٹکانے والا، تکبر سے اپنے کپڑوں کو لٹکانے والا، اور اس طرح کے لوگ ہیں، شراب نوشی کرنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کی جاتی ہے. تو اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں، خدا نہ خواستہ ماں باپ سے ناراضگی ہے، کوئی نافرمانی کا سلسلہ ہے، شراب کی کوئی معاذ اللہ نحوست لی ہوئی ہے، یا دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، دنیاوی رنجشیں رکھی ہیں، رشتے داریاں توڑی ہوئی ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہ رات آئے ابھی سے اپنا ایک احتساب کر لیجئے کہ میری کہاں دشمنی ہے، کہیں میری ٹھنی ہوئی ہے تو میں اسے سالو کر لوں، اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر لوں، معافی تلافی کر لوں. اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تب بھی آگے بڑھ کر پہل کیجئے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو ابھی سے اس کے لیے کوششیں شروع کر دیجئے تاکہ شب برات آئے تو ہم گناہوں سے بھی پاک صاف ہوں، استغفار اور توبہ کی چادر ہم نے اوڑھی ہو اور اللہ کے حضور حاضر ہوں کہ ہمیں اگلے نامہ اعمال میں خوب اچھائیاں کرنے کی سعادت اور توفیق ملے، حج کی سعادتیں ملے، عمرے کی سعادتیں ملے، بار بار حاضری مدینہ ملے، اور مسلمانوں سے ہم بنا کے رکھے، مل جل کر رہنے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی ترکیب بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. منقبت غوث پاک. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.